بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. د مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے احوال به ذکر کوم. د مصنف رحمۃ اللہ علیہ نوم او اسم او نسب محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیرہ ابن بردزبه ابن بزبه الجعفي البخاري دا د دنوم او شجرای نسب د پری ترتیب سره چې خپل نوم محمد دی، د پلار نوم اسماعیل، د نیکه نوم ابراهیم، او د اور نیکه نوم مغیره دی، او هغه زوی دی د بردزبه. بابانی فتح دا، رابانی سکون دے، او بیا دالی مکسور دے، او بیا زابانی سکون دے، بردز با، او دا غد پلار نومو بذز با، بعد اور پسید وغالو ننی. دا تاریخ عام کتابونه چی دی، دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نسبی دا بردز با پوری ذکر کرده. تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ پا طبقات الشافعیہ کی دو بردزبن آفلا دو دیو جد ذکر کرده چه دا غنون دے بزیزبا. دو بردزبا او دو بزیزبا د احوال و نتاریخ خاموش دے تفصیلنی ندی ذکر کردی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وی دو فتح الباری پا مقدمه کی چه دا غنون دے حدس ساری، عام اهل علم اغیل هدی الساریوی و محققین اهل علم ویچه دی کتاب و دی مقدمین ام لحود الساری. حافظ رحمت اللہ علیه پخبل دا ذکر کردی او دی چه کم قلمی نسخی دی مخطوطات تاغیبان ام حود الساری راغلے. نو حود الساری کی حافظ رحمت اللہ علیه وی چه دا برد ازباد فارسی لفظ دی، او دم چې د بخارا خلق دی د زمیدار د پاره باغی دا لفظ استعمالولو. نو دی یو زمیدار انسانو او د خپل قوم په دین باندې چې دا مجوس او آتش پرس خلقو. نن سبا چې کم خلق د محدثین او علما مبارک بد زبان استعمالی گستاخی کوي، او زمون د دین چې کوم دواوین دي د اسلام معتمد کتابونه دي، اول پاره کې صحیحین راځي بیا سنن اربعه، نو داغه باره کې دا وایي چې دا د مجوسو کتابونه دي، نعوذ بالله. او ځان د پاره دلیل دا ذکر کوي چې د امام بخاری رحمت الله علیه په اور نیکه کې چې تا د اور نیکه نن آفل نسب کې بردز براغلی او هغه آتش پرستو. نو نعوذ بالله دا اعتراض خو په صحابه اکرام رضی الله عنهم دارک وکا. د امام بخاری خو به چرته پنځم خشکي نیکه یادی چې هغه آتش پرستو او د مجوسو. نو صحابه اکرام خو د اسلام نه مخکې په دې حالت باندې وو. نو دا د مسلمانانو الفاظ نني، د اهل علمو الفاظ نني چې دا استعمالی، او دا کتابو د امام بخاری یا نور چې ذخیره د احادیث و دا ځکه نه منو چې دا د مجوسو کتابونه دي، نعوذ بالله من ذلک. فخوا که کوم منکرین حدیث تیر شوي دي او بدبخت و، نو هغه هم چې د مسلمانانو هغه زړه ازارولو نو داسې الفاظ نه دي استعمال کړي. یو علمي جامه کې به هغوی اعتراض کولو، اگر چې د هغه اعتراض به څه مقام نو اهل علمو به جواب کړی و، خو لکه د دې به اوس څه جواب کوي. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیور نیکه مغیرہ د بخارا چې کوم حاکم او گورنر یمان ابن اخنس الجعفی داغه په لاس باندې ایمان راوړ او په اسلام مشرف شوی. نو دا یمان چون کې عربی النسل او د جعفی قبیلې سره تعلق و، نو ذکر امام بخاری رحمت الله علیه په نسب کې الجعفی راځي. دیل اغولا الاسلام وی چې د دې په نیکونو کې یو نیکه د یمان ابن اخنس الجعفی په لاس ایمان راوړ، نو هغه له نسبت کېږي ځکه ورله الجعفی وی. امام بخاری رحمت الله علیه د هغه د نیکه چې ابراهیم نومو د هغه د حالاتونه تاریخ خاموش دی، تفصیلا نه ذکر کوي. حافظ رحمت الله علیه په مقدمه کې وایي هدى الساري کې وایي اما ولده ابراهیم ابن المغیره د بردزبه زوی چې کوم دی ابراهیم ابن المغیره فلم نقف على شيء من اخباره دا غل حالات من لصفته نشته. البته د امام بخاری رحمت الله علیه والد محترم ابو الحسن اسماعیل ابن ابراهیم اغد لوی محدثین نو ابن حبان رحمت الله علیه په کتاب الثقات کې دا ذکر کړی د دو والد د حماد ابن زید او د امام مالک رحمهم الله نه روایت کړي دای په شاګردانو کې دی او کوم چې د عراق محدثین دي نو غیبه د امام بخاری د والد نه روایت نقل کړي. د امام عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه سره ملاقات هم شوه. امام بخاری رحمت الله علیه د خپل والد محترم بارک وی چې راى حماد ابن زید صافح ابن المبارک بکلتا یدیه د حماد ابن زید سره ملاقات شوه. د ابن مبارک رحمت الله علیه سره په دواړو لاسونو باندې مصافحه کړې وه. دا درسته مسله راشي چې مصافحه په یو لاس باندې لکه په دوو لاسونو کما اولا طریقه ده او کما غیر اولاده. امام ذهبی رحمت الله علیه وی په تاریخ کبیر کې وی کان ابو البخاری من العلماء الورعین امام بخاری والد د تقوا دار علماء نو د خپل وفات او انتقال په وخت کې امام بخاری له میراث کې ډیر مال پریخو. امام بخاری په خپل وی چې پاره کې یو روپی یو پیسې هم د حرام او د مشتبه مال نه نو دغه حلال او پاک مال برکت چې د امام رحمت الله علیه امام بخاری جوړ شو. امام بخاری رحمت الله علیه د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق د شوال په میاشت کې د 14 تاریخ باندې په 194 هجری کې د جمعې فرض باندې پیدا شوه. 13 شوال 194 هجری د جمعې رضوا امام بخاری رحمت الله علیه الله ډیر عجیب او ډیر لوی حافظ ورکړی و. د دې حافظی بارک رازی چې د سره یو مرګره په سفر کې حاشد ابن اسماعیل دا غنوم نه هغه چې په بصره کې مون سبق وی د محدثین مجالس لبراتلو نظوم او نور مرګری چې مون بلیکل کول حاشد ابن اسماعیل وی امام بخاری رحمت الله علیه معصوم دی لیکل نه کوي مونږ دې څنګه بار بار مور لوي چې ته لیکل نه کې اسې راځي وقت ضایع کې. نو تقریبا شپږ سره دې سبق ویل شو او شپږ سره دې پسې دې لوي چې څومره حدیث مو ویلي دي نو په دې ځل زر احادیث په دې مجالس کې بیان شوی. امام بخاری چې تاسو خپل کافیان او خپل مکتوبات راواخلی او شروع شو چې دغه حدیث د خپل حافظین نه وي او داسې عجیب انداز کې یاد کړیو چې دغه مرګره وایي چې کومې همسفر دی الان کې همسفر طلبا دي یو بل تعریف هم نه کوي معاصرین او خاص کر چې تاسو صنفي مرګري وي سبق یې در سره ویلی نو د انسان فطرت او طبیعت دا چې دیو بل تعریف نه کوي هغه وي مونږ خپل کتابونه او قافیان درستولې دا غینه مغلطې لرکولې ته امام بخاری رحمت الله علیه د حافظینا نو الله رب العالمین مسخر کړه او د دې علم د پاره د علم حدیث د حفاظت د پاره انزل لزر احاديث په دغه وخت کې ویل شي امام بخاري ورل لګیا او شروع چې د خپل حافظین ورلوینو ټول حیران پاتې شول دارنګه بغداد له شکل راتلو کدا د محدثین خار او په وخت کې د علم مرکز نو خلکو وی چې یو نوجوان را روان دی چې غل امیر المؤمنین فی الحديث ویل شي نو هغه یو لس محدثین منتخب تل تیار تل او هغه خو کوشش وکړو د کوشش نرسو یو سل احادیث را واغستل چې قلب الاسانید والمتون بدلی وکړو سند به یو حدیث را واغستو متن به ورل د بل ذکر کو لس حدیث یو عالم له حواله لس بل نو پدې لس باندې سل احادیث تقسیم فل امام بخاری چې بغداد له ورسېدو نو ټول دنیا په تماشا ده علماء او مجلس لګول دي په میدان کې امام بخاری کې ناستو یو محدث ور له شروع شو حدیث ور له ذکر کو سند وي بیا متن وي امام بخاری ناست دي او داغه دو سوال ختمینو نو رستو صرف دغه عمر جواب ورکړي چې لا اعرفه دا حدیث زنه په جنم چې لا تا کوموي ورپسې دویم حدیث وی داغه نو رستو دې جواب ورکړي لا اعرفه دریم حدیث وی لا اعرفه نو کوم چې تماشي له خلک ناس او عوام الناس هغه وی چې اسی خلک زوره او چت لقب ورکړي چې امیر المؤمنین فی الحديث دی ور له حدیث ذکر کوي او یې مالک ته نشتا او کوم چې علما او نو د هر سوال نه رسو دا غي په ځړه کې تعظیم سی واکېدو چې سړی پوئږي موږ ول خبره او ټکړي او په دې لا اعرفه کې یو لوی جواب پروت دی لس احاديث یو محدث بیان کله د هر حدیث سره جواب ملاویږي لا اعرفه د دویم نمبر شو اغه لس احاديث بیان کله سل حدیثونه په دې طریقه باندې پوره شو لو د هر یو نه رسو وی اجازه نه پیژنم دی له تاسو خبرې پوره شوې دی وی او د عوام الناس د زړه مخو امام بخاری رحمت الله علیه او قدر او احترام په دغه وخت سره وختي تور لر شو او علما بس په دې پوه شول چې لا اعرفه بیا امام بخاری رحمت الله علیه په اولنی محدث باندې را متوجه شو او اغله وی تا چې لومبنه حدیث ویل او نو تای سند داسې وی او متن دې دا ذکر کو اعلان کړه کوم سند چې ذکر کړو نو د دې متن فلانه حدیث نه او دا کوم حدیث او متن چې ذکر کړو د دې فلانه سند دی نو دا ستاسو باندې شو بیا ورل دوی مو بیا دریم بیا څلورم لس حدیثونه د پوره کل بیا د دویم دریم تر لسم پوري نو سل احاديث چې کوم دی ورل الټه کړو قلب الاسانید والمتون کړو نو د هر سند متن به مورلوي او د متن سند به مورل ذکر کولو نطول دنیا او کم چې تماشګر خلک ناس دغه لا اعتراف او اقرار وکړو چې په دنیا کې دغه انت عالم نشته او حقیقت خبره ده چې د امیر المؤمنین فی الحديث دی والله رب العالمین د خپل پیغمبر د سنت د فارغ بنده منتخب کړی دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې کله دا واقعا ذکر کوي په هدا ساری کې نغول تعجب د دین نه نه امام بخاری رحمت الله علیه اغیل دا اسانید او متون بیان کل په صحیح طریقه باندې دا ټول دنیا منی چې حافظ الدنیا او امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحديث صحیح اسانید او متون غل یاد او تعجب د دین نه چې دا غی اغه غلط سل احادیث په یو ځل اوریدو سره ذکل تاور لیاد شول او ترتیب وار ور لای اصل چې ستاړم باندې حدیث دا او سند دی دا ویل او متن دا اعلان کې دا سند چې وی دلی متن فلانه حدیث نه نو تعجب او حیرانتیا د دین نه چې سل احادیث په یو ځل اوریدو باندې ترتیب وار اغلیات شول نو دا حال د امام بخاری رحمت الله علیه د حافظی امام زهبی رحمت الله علیه په سیر او اعلام النبلاء کې ذکر کړی امام بخاری رحمت الله علیه د علم نه فارغ شو نو سمرقند لرا روان او کاغذي کې ډېر محدثين او دام د علم مرکز او علما را جمع شول. یو نو جوان را روان دی غل امیر المؤمنین فی الحديث وایي چې امتحان واخلو. نو سلور سوا محدثين د دې لپاره منتخب کړل او ورز اغی کوشش کولو چې د امتحان د لپاره مون تیارې وکړي. که طالب لا سو پرچلی کی اور اغیر پارا تیارے کینو ورزی سلور سو محدثین کوشش شروع کو چه ددی نوجوان امتحان با اخلو او ددی دو مغالطی کوشش کولو چنے بغلطاو. نو کم چه بد شام سندو اغب دا عراق پا سند کی ذکر کو چه دا عراق سند گو آب پا شام کی وردن نکو. مطلب دا قلب الاسانید والمتون اغیو مکن. دا غسلور سوا محدثین دا ورز و محنت نرستو چه دا امام بخاری امتحان اخلی نو پیو لفظ او حرف کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خطا نکو نپا سند کی او نپا متن کی. نداو حافظ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چه دنیا دا اغی اعتراف کرو رحلات دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چه علمی سفرو نیکم کرو دا دومره علم چې حاصلېږي دا د دې په نتیجه کې نه دی چې بیغمه ناس یا خوراک تاک که و د راحت زندگی تیروه. او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث او دا علم د قرآن او سنت به تاله مخې نه یو مستحضر بوي. دا د یو محنت په نتیجه کې راځي. امام بخاری رحمت الله علیه ما شموالینا دا علم طلب شروع کړه او په ما شموالی کې بخارا د خپل وطن د علم مرکز او باقي کې چې څومره محدثین او اهل علم او دا غینه احادیث او اوریدل او کوم چې د فن معتمد او معتبر کتابونه او هغه یاد کړل. د شپاړس کال په عمر کې د حجاز په سفر باندې روان شو. والده محترم ورسره خپل رور مو احمد ابن اسماعیل مور او رور چې کله حج کو فارغ شول نو راواپس شول او امام بخاری رحمت الله علیه د علم په طلب کې مکه مکرمه کې پاتې شو. په مکه مکرمه کې د سبق وی د ابو الولید احمد ابن محمد ارزقینا حسان ابن حسان الوصري ابو عبد الرحمن المقري لدينا علاوه نور محدثين چې په خپل صحیح کې دا غیر روایت نقل کړي. نو دوه کال په دغه ځای کې تیر کړل. بیا چې کله د عمر اتلس کالو ورسېدو نو د مدینې منورې طرف له روان شو. دا غي سفر وکړو هغه د علم مرکزو په هغه ځای کې مشهور محدثینو په هغه کې عبدالعزیز اویسی ایوب ابن سلیمان اسماعیل ابن ابي اويس رحمهم الله دغه استفاده وکړه. او اتل سال عمر او چې په مکه مکرمه کې تصنیف شروع کړو باندې کتاب ولیکلو قضايا الصحابه والتابعين. هم په دې سفر کې د سپوږمۍ پر رڼا باندې التاريخ الكبير دغه مسوده ولیکله. دا د امام بخاري رحمه الله عليه دویم تصنیف التاريخ الكبير. نن چې یو سړی په علم حدیث کې مهنت وکړي او سلویخ پنزوس کال دا عمرو رسیږي خو تجربه کار شي نو دا غیله رستو دی کتاب په مقصد او مطلب نه پوهیږي. بیا هم چې امام بخاری رحمت الله علیه دراویانو کوم حالتونه ذکر کوي او په مختصر طریقه باندې دا ذکر کوي چې د فلانی راوی سماع د فلانی نه ثابته ده کنه او د احادیث او علل خفیه ذکر کوي اشارتن او دا دی نوجوان لیکل د اصل لسو کال په عمر کې چې په دې عمر کې نن سبا موږ څومره په له لعب کې مبتلا یو. نور خاو بد خو څه کوي چې خپل ځان هم نه پیژنو د خپل هلاکت او د فیدې سیزون هم د اتلسو کالو نوجوان نه پیژني. کوم چې د هلاکت شی هغې نه دی فایدهمن وایي او کوم چې د فایدې شی نو په هغې کې دا وایي چې مور او پلار مې د ښه کار نه منې کوي. التاریخ الکبیر په نهج لکې زخیم او غټ کتاب دی او تقریبا سوار لزره تراجم په دې کې ذکر کړي. بعض اهل علم خطا شوی نو د سوار لزر په دې باندې غي سلويخ زره ذکر کړي. لکه بعض کتابونو کې امام زهبي رحمت الله علیه دارنګ نور محدثینو حکم چې محققین اهل علم دی غوی په دې کې تراجم دی دیار لزر نه سو دواتیا 13982 تراجم او دا تراجم ذکر کول د محدثین و حالات او د احادیث دا څه آسان کار نه دی څوک چې دی فن او دی میدان لره کوشو یې غل پته لګي یو کتاب او رساله د ماجستیر چې مونږ لیکله ثقات د ابن حبان رحمت الله علیه مونږ سراویان را غسل اشفق سوا صفحاتو کې غ رساله او ندری کاله مهنت درزه او د شپې صرف سل راویان مفاغی کې ذکر کړل امام بخاری رحمت الله علیه سوار لزر راویان ذکر کړي او دا څنګه لیکل دي د سپوږمل پرانا باندې په مسجد نبوي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضه او د قبر په خوا کې بهرحال په مدینه منوره کې د غلو او مشایخونو استفاده وکړه او دا بهترین کتابونه ولیکل بیا بصری طرف لا امام بخاری رحمت الله علیه تشریف یوړو د بصری رحله وکړه هغه د کلو محدثینو نه اخذ وکړو په حجاز کې امام بخاری رحمت الله علیه شپک کاله پاتې شو حجاز ویل کېږي چې مدینه منوره اله لدی سره چې نزدیک به علاقې دی خیبر ینبو دانګي مکه مکرمه طائف جده عام خلک چې ورل جده وي په تحقیق مطابق د دینوم د زمين د جیم سره جده مستقل کتابونه په اهل علم لیکلي چې د دې په دې جیم باندې وکم یو حرکت وې بدا د حجاز پاغه خارونو کیږي مشک کاله امام بخاری رحمت الله علیه په حجاز کې تیر کړو دا علمی سفرو او سلور پیری بصری لته لیدې علمی سفرو کوفه او بغداد بارک او امام بخاری رحمت الله علیه په خپل وی چې ولا احصي کم دخلت الى الكوفه وبغداد مع المحدثين وایده دې خو زه مير نشم کوله چې دا علم د طلب د پاره کوفی او بغداد لسو پیری تلیم د بغداد په غټو مشایخو کې د امام احمد ابن حنبل چې د فن امام او د فن سرخیلو محمد ابن اسحاق محمد ابن عيسى ابن الطباع او نور غټ محدثین د شام سفر کړي نارنګي مصر له سفر کړي حاصل او غرض دالت امام بخاری رحمت الله علیه چې هغه وخت سره صدر اسلامی ممالک او ملکونه نو د علم سفر ورل کړل او په خپل امام بخاری رحمت الله علیه وی كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم الا صاحب حديث ما د 1080 استادانو نه علم حاصل کړي سمرا 1080 استادان او ليس فيهم الا صاحب حديث فدي استادانو کې داسې څوک نو ټول محدثين هر محدث ما به اوریدنه غلبت لم او دا غنه به ما فائده حاصلوله او بعض اهل علم د امام بخاري رحمت الله عليه دا مقوله دا نقل کړي چې ما 1080 استادانو نه اخذ کړي او دا ټول استادان متبعين د سنتو هر یو به ایمان له مرکب ودا به چې ایمان قول او عمل ایمان قول او عمل له کرابه شي ان شاء الله په ابتدا کې امام بخاری کتاب الایمان چې کله کتاب ذکر کوي نو داغه په عنوان او سرنامه کې وایي چې ایمان قول او عمل يزيد وينقص دا په تفصیلی مسله راشي امام بخاری رحمت الله علیه په دې علمی سفرونو کې په دغه اندیره تندستیا او ډېری سختۍ او مراغلي ډېر فقر او غریبي برداشت کړي امام بخاری رحمت الله علیه دې علمی سفرونو کې غیاګانې دونو پانه کوړلې دي پاغي باندې گزاره کړي په بعضی اوقاتو کې غریبي او تندستی دی حد له رسیدلې چې خپل جامې خرڅې کړي دي ځکه په بعضی سفرونو کې د مرګري وای چې مونږ امام بخاری رحمت الله علیه په درسونو کې مونږ چې راغلي چې معلومات مو یو خو دې په یو ځای کې په کور کې دغه شانتي ناس ته ویل چې زما ضرورت سره سرهونه خپل جامې مې خرڅې کړي. بیا مرګور او طلبا او دله په خپل منځ کې سره جمع کړي او د لباس انتظام ورل کړي او دومره د فقیرۍ او د غریبۍ ژوندۍ تیر کړي د پلار دغه ته میراث پاتې او خو د علم په طلب کې لاړو نوې ګټه ونه او د پلار غ ختمې ده. امام بخاری رحمت الله علیه ټول عمر او چر وټی خوړلې راغې سره سالن نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په داس تاریخ ذکر کړی چې سلویخ تو کال پور امام بخاری رحمت الله علیه د سرکاری سره د سالن سر وټی نه د خوړلې. یو ځل بیمار شو داغه وخت چې کوم حکیمان وغې چې ورلوې ویني او یا هغه وخت سره کوم تستونه او چغې وکړ اغه وی چې دا خو د اغه راهب وینه لا او داغه دا اغه راهب او د اغه عبادت گزار وینه دا چې هغه ټول برشته سالم تکنه نه نه د دې علاج پدې کې چې د دې تشروټي نفرې ور سره د سالم خوري. امام بخاری رحمت الله علیه ورلوې چې سالم نه کم زینې خامخا چې تاسو وای نو زه لګه غونته ګوړه او سخواګه به روټي تر خرم نو سلمیخ تو کال پوری وی سالم نو لیدلې دې دومره فقر تندرستی او د مهنت په نتیجه کې دا علم د امام بخاری رحمت الله علیه حاصل شوه. ری وجنا اهل علم ویل دي چې لا یستطاع العلم براحه الجسم دا علم د جسم په راحت باندې نه حاصلېږي. نن چې هر لوی او وړو کې خپل او پردي موافق او مخالف د امام بخاری تعریف کوي نو دا اسې نه کوي دا غوسه مهنتونه کړي دي قرباني ورکړي. هو خپل استاد دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې دا مبارک راغلی چې لس لاکو احادیث او حافظو دې لس لاکو تعداد نه مراد مرفوع حدیث د نبی علیہ السلام دی په دې کې موقوفات د صحابه کرامو دی آثار دی راغلی دارنګه د صحابه کرام د تابعین او فتاوی پکې شامل دي او مختلف اسانید دی لس لاکو تعداد دی لغتی. امام احمد رحمه الله عليه ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل خراسان ده محمد بن اسماعيل غنت سوفني پیدا کړی. امام مسلم رحمه الله عليه شاگرد دی او د خپل وخت لوی محدث دی غو خپل استاد بارکی وای چې اشهد انه ليس في الدنيا مثلك زدا گواہی کوم چې دنیا کې ستا غنت سوف نشتا. امام بخاری رحمت الله علیه تقوا او ورع هغه څومره تاریخ بغداد کې خطیب بغدادی رحمت الله علیه ذکر کړی دارنګه سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبی او حدث تاریخ حافظ ابن حجر چې امام بخاری بوي مغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبه حرام ما کلم نشا غیبت نه کړی د کوم وخت نشه مال کته لګیدلی چې غیبت حرام نه. نن سبا درز یو د شپې په سفر او حضر کې مونږ په غیبت کې مبتلا یو او دا احساس مره لګی چې ګناه ده کنه دا پته مره لګی چې غیبت کو کنه کو. امام بخاری وایي د کوم وخت نشه خبر شویم چې غیبت حرام ده نو ما نشا غیبت نه کړی او فرمایل به انی لارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني اغتبت احدا زدا امید ساتم چې الله سره به ملاو شم او ما سره به غیبت حساب نه کوي ځکه ما غیبت نه کړی غیبت کې جنم نه. د علمی وقار امام بخاری رحمت الله علیه سمره حفاظت کولو. یو ځل امام بخاری رحمت الله علیه په سفر روان دی او 1000 دینار ورسره دی نو په سفر کې ورسره یو سړی مرګره شو چې غلو. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم د دریاب او د اوبو سفر کوي په کشتۍ کې روان دی نو غله پته ولګیدا چې د سره خو زر دینار دی نو هغه په کشتۍ کې چغې شروع کړې چې باندې پیسې روکې شوې دي باندې پیسې روکې شوې. امام بخاری په پوه شو چې دا پیسې ما سره لیدلې دي او دلې شمیرم معلوم نه او دې ما اوس بدنامي دی به وای چې ما نه دومره پیسې روکې دي تلاشي به شروع شي نو دغه پیسې خو زما خپلې دي چې ما سره روزي نو دی به وایي دا وګوره در رانه پټې کړې وي او وایي چې ما سره 1000 روپۍ وي او غتیلۍ چې پرتې وي هغه رانه روکې شوې دي کشتۍ والا چې کله تلاشي شروع کړه امام بخاري رحمت الله علیه چې نمبر راتلو غروغ انتې غتیلۍ راواغسته او لاندې دریاب لو غرزوله تلاشي شو د تلاشي باوجود غتیلۍ ونشو مونږ نه دا راته خلکو ملامت کو چې وګوراسي د چغي جوړې کړې پیسې را نه روکې دي په دریاب کې سفر کوو نو چرته ستا پیسې روکې به خو دې کسانو کې بچا سره وې کنه بهرحال هغه سړی د سفر په ختمېدو کې ملامت شو او امام بخاري نه تپوسو کو چې دا خو ما چل ول جوړ کړل او تاسو سره به پیسې کتلې وي نو هغه پیسې تا کوم ځای کې غیبې کړې امام بخاري رحمت الله علیه ورلوي چې کله تا چغي جوړې کې او تلاشي شروع شو هغه ما سمندر او دریاب لو غرزولې هغه ورلوي چې دا دومره ډېرې پیسې دی ولې ضایع کولې امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د علم ذخیره ده را سره که دا پیسې ما سره چلته وتی وي نو زما د وجې نه به دغه احادیث بدنام شوی وي یو روایت به زما چانه قبلولې چې دی غل دی نو د غل روایت څنګه قبول کړو اگر چې زه به په حقه وې خو ما یې چې دا ټکې ما پورې ونه لګي چې دی غل دی نو دا امام بخاري رحمت الله علیه دا علمی وقار حفاظت او چې زما دا علمی وقار او عزت دا غمن نشو د دې د وجنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث لکم چې ما ځان سره راپور تکړی حاصل کړی نه دی هغه دا غمن نشي امام بخاري رحمت الله علیه په علم باندې سمره حریص په علم باندې د دو وراق وی محمد ابن ابي حاتم وراق هغه چاله وی چې د محدث هغه علم لیکي دا هغه احادیث لیکي د محدثینو بخپل وراقینو د امام بخاري په وراقینو کې یو د محمد ابن ابي حاتم او چې زه اکثر سفرونو کې د امام بخاري رحمت الله علیه سره مرګره وم او د سره به شپه ورځ یو ځای تیرول بعض اوقاتو کې د ما په یو شپه کې کتل دي چې 15 سنه راوالي تر شلو پیرو پورې بلې راپاسېدو او هر ځل باندې ډیوه به بلول ځان لوي رڼا جوړه کا او کوم کتابونه چې ورسره په احادیث باندې به نشانات وکړ انسان کله خوب نور دی او دې سوچ کوي سوچ فکر کوي نو د امام بخاري رحمت الله علیه سوچ او فکر به خپل احادیثو نو چې ذهن له براغل چې دا حدیث مې لیکلې په دې کې څه سیواواله پکار دی یا کمواله یا دا حدیث په مختلفو سندونو ما لراغلې نو ځان سره د محفوظ کولو لپاره قلم به راواغستو په خپل کتاب کې په حدیث باندې به نه خو کچې سار بور سره ګورم پښپا کې بشل پیری وې را پاسې دو ډیو به بلک او په حدیث به نه خو کا چې اوس په الله رب العالمین دا سوچ او فکر زړه در اوس کې اسنه زما د ذهن نبی او زی ندای اغه حرص او علم باندې او صرف علم حاصلول نو په خپل علم باندې عمل سمره او داغي سمره اهتمام کولو اتم محدثین شغيبك مع علم هذه لولو نفاغيبا عن بيد عمل دير اهتمام كولو الإمام أحمد رحمة الله عليه بارك راضي غوي ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به ما شكم حديث لكل دي ما فاغيبا عن عمل كره ترديش يوزل وما حديث وأريد وش نبي كريم صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا نبي كريم صلى الله عليه وسلم اختر لقو لوين استوى أو كم كحجامو أغوين يستونكو أبو طيبة أغنمو أغلى يو دينار وركلو نو دل د اختر لګولو ضرورت نو خو یو حجام راغوخت او غلې به مال اختر لګو وي فاعطيت الحجام دينارا حين احتجمته نو هغه حجام له یو دینار ورکو کله چې اختر لګولو چې په دې سنت عمل راشي امام بخاري رحمة الله عليه خپل علم باندې عملو معمولی سيزونه او سنت پاغي باندې عمل کولو د عمل لاندې به راوستل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو تیراندازی کوئ نشانه بازی کوئ نو د دې مشق به امام بخاري رحمت الله علیه کولو د دوور راق وای چې زور سره وم یو ځای کې صحرا کې امام بخاري رحمت الله علیه تیراندازی کوله غشي وشتل د لیندینه او ما چرته نه دی کتلی چې امام بخاری غشې خطا لګیدلې علاوه د دوو ځلو نه په ټول عمر کې چې غشې د خپلې نشانی او هدف نه خطا شوی او یو ځل وی په فرابر مقام کې تیراندازی کوله نو امام بخاری رحمت الله علیه غشې خطا شو او په دریاب باندې سین باندې یو کولو نو دا غ پول په میخ باندې ولګیدو نو هغه میخ مات شو امام بخاری رحمت الله علیه ډیر خفه شو د دې پول چې کوم مالک او هغه سوال جواب ولې غلو دا غنو محمد ابن الاخضر ورلوه چې لارشه ورلوه چې زمونږ نه خدایي غلطي شوی چې په غشي باندې استاد دې پول میخ لګیدل هغه مات شوی چې دې متاله تاوان درکو یا له تنافي وکي هغه چې پته ولګی دا غوي ابو عبد الله لزما د طرفنا سلام وای ورلوه یا چې څه شوی دی هغه معاف دی زما ټول دولت او ټول جیداد دی پتا باندې قربان دی زه تیار یم نو امام بخاری رحمت الله علیه شوی دا واوري د فدی باندې ډیر خوشحال شو چې د مال معافی وکا او د شکریا په تور باندې په دغه رز باندې را شاګرد دی وی ورراق د شکریا په تور باندې مال 500 احادیث بیان کړ او چا امام بخاری رحمت الله علیه له 300 دراهم ورکل نو د شکریا په تور باندې غفره د قتل چې الله رب العالمین موږ د پردی ذمہواری نه خلاص کو چې دا زموږ په غاړه کې یو ذمہواری و چې په غلطۍ زموږ غشه د کل په میخ باندې ولګیدو او دا غي مالک را لبخنه وکړ نو درې سو درهم یې صدقه کړل 500 احادیث بیان کړل د عبادت څومره شوق د امام بخاری رحمت الله علیه همیشه دا معمول پښپا کې دا چې د شپې په اخره ایسه کې دیار لسرکاته به کول قیام الليل چې پاره کې دوی ته رغو او پر رمضان المبارک کې خبریا پرې کې ډېر اضافه وکړه امام حاکم رحمت الله علیه ذکر کړی دی په خپل سند باندې او امام ابن حجر ته په هدا ساری کې نقل کړی چې رمضان به شروع شو نو په تراویح کې به یو ختم امام بخاری رحمت الله علیه کولو په هر رکعت کې به تقریبا شل آیاتونه وي خط آرام او بیا چې به د شپې اخیری سشو نو ځان لګو ولاړو چې ثلث القرآن به په هغه کې لوستو قرآن کریم درې حصه نو مطلب دا هر درې ورځو کې به امام بخاری ختم کولو او دایمو عادت چې درځي به تلاوت کولو روزه به ټول ورځ به تلاوت نو اکثر اوقات کې یو ختم به فرض کې مو دا مثلا ان شاء الله رسو وضاحت سراشی ذکر وکړو چې د دریو شپو نه په کومو کې قران کریم ختمول د دې سه حکم دی سنت طریقه افضل خدای دی چې د دریو شپو ورځو نه په کومو کې څوک نه ختمې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما لویل چې د دریو نه په کومو کې قران کریم نه ختموا او کشر ته مبارک ایام دی مبارک زین دی نو فقې کې ته تصرف سره یو انسان عبادت کې دی گنجائش او اجازه شته لطائف المعارف د حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی غدا مسله تفصیلا ذکر کړي چې امکنه مبارکه دارنګ ازمنه مبارکه فقې کې ته انسان سیوا عبادت کی او د دریو شپونه د دریو ورځو نه په کومو کې قران کریم ختم کی نو دا د ګڼو سلف او صحابه کرام نه په صحیح اسانی باندې نقل او ثابت کی نو عموما عادت جوړول نه دی پکار خو کله ناکله لکه څنګه چې د امام بخاری رحمت الله علیه عادتو چې د رمضان مبارک شپې ني نو فارغ کې به قران کریم په دریو شپو کې ختمونه او مبارک رضی دی نو کوشش به کول چې یو ختم درځي وکي او دا د دې اهل علم او ده الله وعلى خلقه وكرامته وشي فلق وقت كي ورلا الله رب العالمين بركته شوليو قريبا عن عبد الحي الاثنوي رحمة الله عليه ومستقل رسالة دي كلي دا كي انسان كثرت سر عبادت كي مدى ده بدعات مرتبه لننسي جي كلنا كري ودى عادتني جور كلي زان لكي تكليف نور كي إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة قريبا عندي رسالة ذا سلف وأقوال صحابة إكرام وأحوال شفا يو يو ركات عثمان رضي الله عنه قرآن كريم ختم كره أو دمر فشوق سر بعبادة كولو كي يو دل فمزبان دي إمام بخاري والار دي أو يو مچي أو دمدار دي جامولان دي وردن نشوا نوول لستكول آغي وركل خدای موس ختمای نه او خطه تسلی باندې خپل موس کړه د موس نرستو شاګرد لوی را شوق را بدن او ملایت ول پرسیدل دا اول لزای باندې تک ور کړل او مشي چې چلے خو دا موږ ما د دې وجه نه کس کولو چې ما عبادت ته په دې کې څه خلل را نشي حرکت نه کولو نو دا غشوق د عبادت د امام بخاری رحمت الله علیه. امام بخاری رحمت الله علیه مستجاب الدعوات او دعاګان به قبلې دي. سیر اعلام النبلاء کې امام زهبی او هدى الساري کې حافظ ابن حجر ذکر کړی ني چې امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې ما د خپل رب نه د دنیوي کارونو مبارک دوه پیرې دعا غوښتې ده او فورا سمدستي غو دعا ما قبول شوه. نو بیا ما سره اندیشه او خطر پیدا شو چې اته نه زما د محنت غ ثمره او نتیجه مال په دنیا کې ملاويږي. نو بیا ما له حیا راځي چې د دنیوي کار د الله رب العالمین نه غواړم. نو د دنیا فالونه به بیا خوخول نه. او اهل علم ذکر کړي چې کله امام بخاری رحمت الله علیه په اخره زندګۍ کې د دې حاسدینو نه او د ظالمان و خلق و نتان شو چه زیاد تر پاغی که اهل علم مو چه حسد ور سر شورو کنو دا غید وجه نکلب یو وطن لحجرت کولو کلب بل وطن لحجرت کولو پاغی که خپل باز استازان مو چه اول بلا غید ده تعریف کولو خوچه ده بکم یلاقی للارو دا غید درسون بشار شل دل بپزرگون زرگون و خلق که ناستل نو بس اس بانی به ور لجوله که چه پدی مسئله که مور سر اختلاف ده پدی که مو اختلاف نه دل بیسوی نه خود ده درس نه به خلق منی کول. امام بخاری رحمت الله علیه تقوا دار او خیار انسان بس غزه به خپل استاد لپاره خو بل له هجرت وکړو. نو کله یو ځای له هجرت کله بل ځای له هجرت اخیری کې تم شو مخفل وطن بخارا له واپس لاړو. حال ته چور رسیدو نو بخارا چې کوم والی او گورنر هغه ورو غفتو اور لوي چې تبع احادیث او دا کوم کتاب چې دی لیکل زما زامن له د بادشاه په دربار کې ښه دا ور لوي ذ علم سپکول نشم زما جمعات لگه رالی گی رعام و طلبه و سربستا بچی کینی او کنی نزه ستاپور لا استا دربار لرات لی نشم علم سپکو لی نشم او کدی لطن تیاری گی نو بیاس بادشای زوروری قوت و طاقت تیر ما منی کذب حدیث نبیانم نو فرز د قیامت بد الله پا دربار که زما اغا عذر پیش کی گی چرا با ما دا علم بیانول دید پارا بنکلیو چی زیتر خودم نا ذکر چې تاسو وسو طاقتي علم نه بیانې نو بیا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی پر خپل کې بدل د اور واګي واچول شي. نو بادشاہ چې پته ولګي چې دغه مال مخې له راځي خبره کوي خو نو نور سوالوي خو امام بخاری مجبور کوي ورلوي چې د بخارا نه وځه ترې خار نه وځه خار کې بنه پاتې کیږي. امام بخاری رحمت الله علیه خپل کلی له وړو کې کړو چې غیله خرتنګ وای دا غی طرف له روان شو خدغه والی او بادشاہ له بد دعایی وکا. اهل علم ذکر کړي فلم يمض شهر حتى عزل الامير من منصبه وسجن میاش لانو وتیر چې امام بخاری خیری دولګی دی دغه گورنر د خپل گورنرۍ نه معزول شو او څه جرمونه په دبان دی عايش ول لاغي د وجنه جیل لاړو مسجون شو او بیا چې په خپل کلی کې تکلیفونه په امام بخاری سی واشل نو د دینی تکلیفونه د وجنه انسان د مرګ تمنا کول شي. حدیث پاک کې راغلی د دنیا د تکلیف د وجنه د څوک د مرګ تمنا نه کوي خو که د دینی تکلیف د وجنه کوي چې ما باندې به تهمتونه لګي دا به نو د قران کریم آیات د مریم بیبي سوي یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. امام بخاری رحمت الله علیه لاس پور تکل دعای وکوي اللهم انه قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني اليك. الله په ما باندې د ازمکه څنګه شوې ده سره د فراقوالینا نو ته ما ځان طرف لوالې. میاش لا نو پوره چې دعای قبول شو امام بخاری رحمت الله علیه د دې دار فانی نه رخصت شو. فعلم حدیث کې او دران علم د شغل علم العلل وی د محدثین و تعداد خو په زرګونو لکونو نه خو کم د علت امامان دی غیل ائمه العلل وی جهابره او مقادر لو وی دغه شمیر دی په غوتو باندې شمیر لشي چې دا غي سرخیل له امام بخاری رحمت الله علیه فعلم علل کې الله رب العالمین دې او شت مقام ور کړو. امام بخاری رحمت الله علیه بارک احمد ابن حمدون وی چې د سعید ابن مروان په جنازه کې ما امام بخاری وکړو چې خپل استاد امام العلل محمد ابن يحيى الذهلي رحمه الله چې دا امام زهلی یو لوی امام نه او اهل علم ویلی که څوک د خپل علم قصور ووی چې زما علم څومره کم دی او د مخکینو علم څومره اوچتو، نو د امام زهلی کتاب دی راواخلي، د هغې نوم دی الزهریات. هغه کتاب چې وګوري نو دله به دا اندازه ولګي چې امام زهلی د هغه علم د اسمان سره خبرې کوي او د رستنو علم د هغه دیګیتو لم نه رسي. نو دومره لوی امام چې د امام بخاري مستاذ دی، وای دی ما د سعید بن مروان په جنازه کې وکتو چې د محمد بن اسماعیل البخاري د احادیثو د علل تپوس کولو، په جنازه کې استاد او شاګرد روان دي او امام بخاري رحمت الله علیه جواب ورکوي، وهو یمر فیه کالسهم کانه یقرا قل هو الله احد، د غشي په شان دی جواب ورکوي، لکه غشي چې د لیندین څنګه تیزوزي او داسې ورللوږي لکه څنګه چې سوره اخلاص یو مسلمان لیادوي. علم العلل کې الله رب العالمین دومره اوچت مقام ورکړی چې امام مسلم رحمت الله علیه او ځل امام بخاری رحمت الله علیه لوي چې ما سره یو حدیث دی او ډېر اوچت او عالی سند باندې دی چې هغه په دنیا کې بل چا سره نشته. حدیث د کفارة المجلس وي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چا چې په یو مجلس کې دا وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي د مجلس په انتها کې، نو دې مجلس کې چې دا څومره غلطۍ او خطاای شي دا بل هغه لپاره کفاره او ګرځي. امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم لوی چې وایي په کوم سند باندې ذکر کړي، نو امام مسلم رحمت الله علیه په خپل سند باندې ذکر کو، امام بخاری رحمت الله علیه ورلوی چې هاذا حدیث ملیح، دا په ډېر خوندور او مالګین حدیث دی، ولا اعلم بهذا الاسناد في الدنيا حديثا غير هذا، په دنیا کې په دې سند باندې د دې حدیث نه علاوه بل مال نه معلوم، الا انه معلول، دا حدیث معلول دی، په دې کې یو پټ علت موجود دی. هغه حدیث چې د فن امام مسلم په غي فخر کوي چې ما سره په داسې سند موجود دی چې دنیا کې بل چا سره نشته. امام بخاری رحمت الله علیه ورته دا ډېر ښه حدیث دی او په دنیا کې په دې سند باندې بل حدیث نشته، خو په دې کې یو علت خفیه دی. امام مسلم رحمت الله علیه ورلوی چې مال هو ایکم علت پکې دی. امام بخاری رحمت الله علیه ورلوی چې بس اترک الناس تحت ستر الله، خلق د الله د پردی لام دی پرید، ما باندې پرده مو چتا وا. خو امام مسلم رحمت الله علیه په اصرار او بار بار ورلوی چې نه مال به علت بیانې چې ته په دې کې علت ته، نو د دې په سند کې موسی بن اسماعیل له غلا روایت نقل کید سهیل ابن ابي صالح نه، امام بخاري ورنه اشاره وي لا يذكر لموسى بن عقبه سماعا من سهيل، يا سماع من سهيل، واذا موسى بن عقبه سماع ده سهيل بن ابي صالح نه ثابت، لا علته خفيه له ادواره په یو زمانه کې دي خدا حديث تنه نه اوریدنه او غير معلول سند داده. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله، ده حديث ده سهيل بن ابي صالح نا وهيب نقل كي موسى بن عقبه نقل كي. امام مسلم رحمه الله عليه رافاسد واجد فن امام بوش جاء امام بخاري رحمه الله عليه خبر ده علم مطابق في الحقيقه ده، فقبل بين عينيه ده يسترق فمن كتندي بان امام بخاري قل كو اور لوی دعنی حتى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، پریمیر استاد سے استاد اخفیق کو لکم اے استادان و استاذا، اے محدثین و سردار و سیدا، او اے حدیث و ڈاکٹر چې داغي په بیمارو باندې پویږي ته. دا د امام بخاری رحمت الله علیه اغلوی شان او علم حدیث کې، امام شریعی رحمت الله علیه چې د علم حدیث لوی امام نه، د امام بخاری په موجودګۍ کې هغه یو حدیث وي او په داسې انداز باندې د هغه د راویانو ذکر وکړو چې حاضرین لکتهونه لګیدا، ذکر هغه راویانو کوجی ذکر کې دا غي چې کوم مشهور نمونه دی هغه وانه غسل. حديث ثلاثة وش حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، لطول راويان كوني ذكر كي شمال سفيان حديث بيان كره أو ده سفيان نرفت جسور راويان ذكر كي كوني أبو عروة ولا حديث بيان كره، اغل ابو الخطاب بیان کړي، اغل ابو حمزه بیان کړي، هیڅ چاله پتهونه لګینا. امام بخاری رحمت الله علیه کسانو تپوسو کې دا کوم سند وی پدې کې خو یو راوی مونږ پیژنو. امام بخاری رحمت الله علیه ورلوی د راویانو کونی ذکر کې مشهور نمونه نه دی ذکر کړي. د ابو عروه مراد معمر ابن راشد ده، د ابو الخطاب نه مراد قتاده ابن دعامه السدوسی البصری ده، او د ابو حمزه نه مراد انس ابن مالک رضی الله عنه ده. نو په هغه وخت سره چې کوم محدثین او د استاد او غی تعجب وکړو چې موږ دومره باریک باریک انداز باندې اسانید ذکر کوو، خو د دې نوجوان او د دې امام نه پټولې نشو. امام بخاری رحمت الله علیه په جرح او تعدیل کې معتدل، او ذکر د جرح او تعدیل تاسو به ان شاء الله مصطلح کې راشي چې دې امامان درې طبقات له اهل علم تقسیم کړي. یو له طبقه د متشددین وي، دویم له طبقه د متساهلین، او دریم له طبقه د معتدلین. نو امام بخاری رحمت الله علیه د معتدلین چې کوم اعتدال والي د هغه طبقې امام او سردار دی. بعض محدثین چې په جرح کې سخت الفاظ استعمالي، امام بخاری رحمت الله علیه د دین اجتناب کړی دی، سخت الفاظ په جرح کې نه دي استعمال کړي، خو معمولی لفظ چې امام بخاری استعمال کړي نو هغه د محدثین د سخت الفاظونه ډیر کار کوي. د وزاع او د کذاب لفظ امام بخاری ډیر کم استعمال کړی، چې د یو راوی باره کې ډیر غټ کلام کوي. امام بخاری وایي منکر الحدیث فلو سکتوا عنه، او بختله ویلی وی اذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. فلج زد یو راوی بارک هو چې فی حدیثه نظر، دغه په حدیث کې نظر ده، مطلب ملای چې دا راوی دروغجن ده، انتهایی کمزور ده. او د کوم راوی بارک چې هو منکر الحديث، نه دې معنا دا چې لا تحل الروايه عنه، دې نه روایت حلال نه ده، مطلب دا چې انتهایی کمزور ده. امام بخاری رحمت الله علیه ګره په جرح حکیم د انصاف غلمن نه تاریخي، او کوم چې بولن پای محدثین او غیبه د شدید الفاظ نظام ساتلو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یو ځل د خپل شاګرد نو واورېدل چې یو راوی بارک یې کذاب و ضاع، غټ دروغجن دی او د ځان احادیث جوړی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ورلوی اقصو الفاظک احسنها، د الفاظ لدی لګ جامع واچو، دا چې بربند الفاظ می استعمالوا، او دا الفاظ لګ خیسته خیسته استعمالوا. وای دا چې مو وایي چې د فلانې دروغجن دی د ځان احادیث جوړی، بلکې دا وایي فلان حدیثه لیس بشیء، د فلانی سری حدیث خو رسد نه. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې ډېر احتیاط نه کار اغسته، او درانه الفاظ استعمال کړی ني، هغه شدید الفاظ په سختو کلماتو سره نه دي ذکر کړی. امام بخاری رحمت الله علیه د دې خند اهل علم او د خپل استادانو په نظر کې کوم حیثیت لرلو؟ خپل استادان چې امام بخاری کومو هغه خپل کتابونه او مکتوبات امام بخاری له وروړل او غیله ورلګوي چې ته په دې کې زموږ د احادیث وګوره، په کوم حدیث کې ستا شک راځي په غیره له خیر دی، یو نخو لګه او کرخه پی وکا چې موږ دا غینه اجتناب کوو، بیا نه بیانو. د امام بخاری رحمت الله علیه خپل جلیل القدر استاد محمد ابن سلام البیکندی، امام بخاری رحمت الله علیه له خپل مکتوبات راوړل او ورلوي انظر فی کتبی فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه كي لا أرويه. وإذا ما رأى كتابنا وقرى فلينا ذروات وكما غلطي كدر لما لبش وكغير على كرخ وكا دي دفارة زي رواية نقوم. الإمام بخاري رحمة الله عليه ذكر كتابنا عن النظر ثاني وكم أو أحاديث تبكم ما نشك ونخيب ورلوكي، او د اطمینان اظهار ول امام بخاری په کتابونو کې چې ساده احادیث صحیح دي. نو دی استاد چې بیا دا کتابونو نه حدیث بیانولو په کوم باندې چې امام بخاری نه قنو وکړي او د اطمینان اظهار کړ او د حدیث بیانولو نه رسو، بدی استاد وی رضا الفتا، دا نو جوان په دې حدیث باندې خوشحال شوی دی او اطمینان اظهار یې کړی دی، او په کوم باندې چې ول نه خکړي او تضعیف کړي نو دا حدیث بیانولو نه پس به شاګردانو لوي لم يرضى الفتا، دینو جوان دا حدیث ندی خوښ کړي او دا داغه پسندیده نه ني. دارنګ د امام بخاري او دوی مستاد عبد الله ابن یوسف التنیسی هغه امام بخاري له ویلی وو چې انظر فی کتبی واخبرنی بما فیها من السقط زما دا کتابونه باندې ته نظر ثانی وکړه او مال خبر را کتم دې کې په دې کې غلطی او کمه زمانه شوی چې هغه پوره کړم. امام بخاري رحمت الله علیه استاد دې اسماعیل ابن ابي اويس اگر هغه ډېر په باریک او لطیف انداز باندې خپل شاګرد امام بخاري له وی چې زما د احادیث او اصلاح وکا او په دې انداز باندې خپل شاګرد نه اجازه تخلي وي اتاذن لي ان اجددها خپل شاګرد له استاد امام دا اجازه راکې چې زه د خپل احادیث دوباره ولیکم. امام بخاري رحمت الله علیه ورلوې او نو هغه خپل کتابونه راوېستل. امام بخاري رحمت الله علیه ورلکتل چې په کوم کې به علت او تعقیب ورلنخوله او یو روایت کې راځي راغلی چې امام بخاري رحمت الله علیه د خپل استاد خپل کتابونه او مکتوبات راوېستل نو چې کوم ضعیف احادیث ورته نه جدا کل کوم احادیث ورله جدا کل بیا به استاد د فخر په تور باندې وي هذه الاحاديث انتخبها محمد بن اسماعیل من حدیثی دا احادیث دې زما شاګرد محمد ابن اسماعیل البخاري زما دا احادیثونه منتخب کړی دي نو دا صحیح حدیث دي. او دی استاد و بیا امام بخاري رحمت الله علیه لوی لکه امام ذهبی په سیر اعلام النبلاء کې ذکر کړی امام بخاري لوی انظر فی کتبی و ما املکه لك و انا شاکر لك ما دمت حیا زما فری کتابونه باندې نظر ثانی وکا او زه هر کتاب چې دې مالک مغه ته وګورتاله می اجازه ته ترکه می چې زه ژوندې نو زبستا شکر گزار یم. د دې وجنه امام الائمه ابن خزیمه رحمت الله علیه به ما تحت ادیب السماء اعلم بالحديث من محمد ابن اسماعیل د دې اسمان د سرمنه د لاندې په مخرج مته باندې داسې څوک نشته چې په حدیث خو کویږي د امام بخاری نه. محمد ابن بشار چې د لقب د بندار مشهور محدث دی هغه فرمایل هاغه افقه خلق الله فی الدنيا په دنیا کې د الله په مخلوقاتو کې ټول انسانانو کې ډېر په دین باندې پوهیدونکې امام بخاری دی. ابو عمرو خفاف به محمد ابن اسماعیل اعلم بالحديث من اسحاق بن راهویا واحمد ابن حنبل وغيرهما ب 20 درجه. امام بخاری د اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه عام اهل علم کدا لفظ ذکر کوي د راهوی وی او محدثین په دې باندې تکلم داسې کوي راهویا دا به ان شاء الله په مصطلح کې راشي. هغه یو حدیث ذکر کوي چې وی لفظ به وایي دا وی چې دا اسم للشیطان حدیث ضعیف نه او محدثین تلفظ په دې الفاظ باندې نه دي اسحاق ابن راهویا یا مشهور د لغت او د نحو امام چې دی سیبوی عام محاط غلی سیبوی وی او محدثین پدی باندې نوتک او تکلم کئی سیبویا دویه لفظ نایزان ساتی نویده ده اسحاق ابن راهویا او در امام احمد ابن حنبل نپا شل درجی پورتا لی علم اذن ویتت پا حدیث کی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیه چه کلا ده امام بخاری رحمت اللہ علیه پشان که ده اهل علم و اقوال ذکر کی نبیا فا اخر کی وی ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له. وما كذا باب راكولاوكو چه أهل علمو ددكم تاريخون كليكم چه ددن رسط راغلي أو فدب عمد ثناوي لذا وما سر بكاغذ وكاكي ختمشي أو زما دا ساب ختمشي مطلب دا زندگي بمفناشي كاكي بختمشي خدا داسې سمندر دی چې د دې اړخ نشته روان یې پکې ساحل او اخر اړخ نه معلومیږي. نو دا امام بخاری رحمت الله علیه او داغه په ترجمه کې بعض کلمات او هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.